رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر آپ احد پہاڑ کے مالک بن جاؤ، احد پہاڑ سونے کا بن جائے اور تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق مل جائے۔ آپ میں سے کبھی کسی نے پاؤ سونا اللہ کے راستے میں دیا ہے؟ ہاں، آدھا کلو کسی نے دیا ہو، ایک کلو سونا دینے والا ہاتھ کھڑا کرے؟ احد پہاڑ کا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، ما بلغہ احد ولا نصیفہ۔ یہ جو عبد الرحمن بن عوف درویش آدمی، یہ ایک مٹھی کا صدقہ کرے تو احد پہاڑ کا سونا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے کمپٹیشن جیتنے کے طریقے۔ عمر تو جتنی ہے اتنی رہے گی، سال میں روزے تو ایک مہینے کے ہی ہوں گے، دن میں نمازیں تو فرض پانچ ہی رہیں گی، صدقہ تو آپ اپنی اوقات کے مطابق ہی کر سکو گے، لیکن جیتنا کس طرح ہے، کمپٹیشن میں آگے کیسے بڑھنا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاؤ، وہ سارے ربکم جنہ، اللہ کی بخشش اور جنت میں دوڑ لگا دو، جلدی کرو، ایک دوسرے کے مقابلے میں جلدی کرو، وسابقوا الی مغفرت من ربکم وجنہ، مقابلہ کرو ایک دوسرے کا۔ یہ مقابلہ صحابہ کرام کے ذہن میں ہر وقت رہتا تھا، اس نے یہ نیکی کیا نا تو اگلے موقع پر میں اس کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، پورے گھر کا سامان لے آئے ہیں، عمر بن خطاب، عبد الرحمن بن عوف، آدھا آدھا گھر کا سامان لے آئے ہیں، تو حضرت عمر فرماتے ہیں آج کے بعد میں اس بڈھے کا مقابلہ نہیں کروں گا، میں نہیں جیت سکتا، میں تو بڑی چھلانگ لگائی تھی کہ دنیا بھی رکھ لی، آخرت بھی رکھ لی، آدھا لے آیا آدھا چھوڑ دیا اور یہ سارا لے کے آ گیا، میں کیا کروں وہاں پر۔ صحابہ کرام مقابلہ کرتے تھے ایک دوسرے کا، ہم بھی کرتے ہیں لیکن ہم دنیا میں کرتے ہیں۔ اس کا انجینئر خرید لو، اس کے کاروبار کے راز چرا لو، اس کا سیل مین خرید لو، آپ کی سیل زیادہ ہو جائے گی، اس کے تجارت کے راز پکڑ لو کسی طریقے سے، تم زیادہ پیسے والے ہو جاؤ گے۔ ہم اس بات میں مقابلہ کرتے ہیں، لیکن وہ نیکی میں، ایمان میں آگے بڑھنے کے مقابلے کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھوڑے غریب تھے، جو وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذهب اصحاب الدثور بالاجور، اے اللہ کے رسول پیسے والے لوٹ کر لے گئے جنت کو، ہم کیا کریں، اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں تو ہمارا کیا قصور ہے؟ تو کیا ہوا، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، تم جتنا وہ تم سے آگے جا چکے وہ کسر بھی نکال لو گے اور ان سے آگے بھی چلے جاؤ گے۔ کیا بات ہے، کیا خوشی کی بات ہے، فرمایا تم سبحان اللہ پڑھا کرو، الحمدللہ پڑھا کرو، اللہ اکبر پڑھا کرو، چپ چاپ جا کر کے سب نے پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر ایک دن آگے پریشان ہو کر کہتے جی وہ ہمارے بھائی تاجروں کو پتہ چل گیا ہے تو انہوں نے بھی یہی کام شروع کر دیا ہے، اب ہم کیسے کمپیٹ کریں؟ فرمایا ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو دیتا ہے، اب اس میں میں کیا کر سکتا ہوں۔ کمپٹیشن چلتا رہتا تھا، قرآن کا حکم کمپیٹ کرو، وہ کمپٹیشن میں حصہ لیتے تھے۔ اللہ اکبر، قرآن نے مال کو فتنہ بھی کہا ہے اور فضل بھی کہا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے، اور یہ بھی کہا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كسبتم لانفسكم، جو پیسہ جمع کر کے رکھتا ہے رب الجلال کا، مسلمانوں کا حق اس میں ادا نہیں کرتا، یہ پیسہ گرم کر کے جہنم میں اس کے جسم کے ساتھ لگایا جائے گا، یہ بھی قرآن نے کہا ہے، اور قرآن نے اس کو فضل بھی کہا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ختم ہو جائے جمعے کی تو زمین میں پھیل جاؤ اور جا کر کے اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور اس حدیث میں بھی اس مال کو فضل کہا ہے، جو رب الجلال کا حق ادا کرتا ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر چلتا، مال کا حق اللہ تعالیٰ جتنا مانگتا ہے دیتا ہو، اس کو اللہ نے فضل کہا ہے، اور جو لوگوں کی زکات نہیں لیتا اور اپنی نہیں دیتا. ہاں لوگوں سے نہیں دیتا اور اپنی نہیں دیتا. کسی سیٹھ سے کہو صاحب تھوڑی زکات میری ہے تو آپ لے لو، کیا کہے گا؟ گالیاں دے سکتا ہے، لڑائی بھی کر سکتا ہے. تو نے مجھے یہ سمجھا ہے کہ میں زکات لینے والا ہوں؟ زکات لے لو کے لفظ کو گالی سمجھے گا، اپنا حساب ہی نہیں کرتا، اپنی کھا جاتا، اپنا حساب ہی نہیں کرتا، اپنی زکات کھا جاتا ہے. اس سے پوچھو کہ میری کڑوی تھی اور تیری میٹھی ہے جو کھا جاتے ہو. زکات تو زکات ہے، میری ہو یا تیری ہو، وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا. یہ اس کے لیے فتنہ ہے، یہ اس کے لیے اولاد کی بربادی ہے، کیونکہ حرام ہے، حرام کھا رہا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، بات میں یہ کر رہا تھا کہ کس لیول ایمان کے کس لیول پر آپ نیکیاں کرتے ہیں. جس طرح دنیا میں کتنا ماہر بن کر کام شروع کیا، ایک کلاس تھی، ایک بچے نے مزدوری شروع کر دی، دوسرا پڑھتا رہا. وہ پڑھ لکھنے کے بعد 8 گھنٹے میں زیادہ کمائے گا، یہ مزدور تھوڑا کمائے گا. ایسے ہی تھوڑے ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا اور اعلیٰ ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا، تھوڑے ایمان کے ساتھ نیکیاں کرنا اور اعلیٰ ایمان کے ساتھ نیکیاں کرنا، ان میں بھی ایسا ہی فرق ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی، فرمایا احد پہاڑ کا سونا اس کے ایک مٹھی کے صدقے کے مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنا ایمان زیادہ کریں. ایمان 3 چیزوں کا نام ہے: زبان سے اقرار، دل میں یقین، اور اپنے جسم سے نیکیاں کرنا. زبان سے کلمہ نہ پڑھے تو بے ایمان ہے، کلمہ پڑھے مگر دل میں ایمان نہ ہو تو منافق ہے. دل میں بھی یقین ہو، زبان بھی بولتی ہو نہیں سکتا کہ وہ نیکیاں نہ کرے، کیونکہ جسم سارا دل کے کنٹرول میں ہے. دل اگر ایمان والا ہے تو نیکیاں وہ ضرور کرے گا. اور یہ ایمان زیادہ اور کم ہوتا رہتا ہے، گناہ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، نیکیاں کرنے سے زیادہ ہو جاتا ہے. کم ہوتا ہوتا ذرہ برابر ایمان رہ گیا، زیادہ ہوتا ہوتا اس کا کوئی حساب نہیں. قرآن پڑھنے سے ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر ایک صحابی سے بخاری کی حدیث ہے، سورۃ کہف پڑھ رہے تہجد میں، اور جناب بچہ بھی ان کا پاس سو رہا ہے، ادھر گھوڑا بھی باندھا ہوا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، بڑے مزے کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ گھوڑا بہت حرکت میں آ گیا ہے، اور جیسے جیسے قرآن پڑھتے جا رہے ہیں گھوڑا زیادہ حرکت میں آ جاتا ہے. تو ان کو خطرہ ہوا کہ میرے بچے کو روند نہ ڈالے. نماز ختم کی، اوپر دیکھا کیوں ڈر رہا تھا گھوڑا، تو ایک کندیلیں تھیں اس میں روشنیاں تھیں جو نیچے سے نیچے آتی چلی جا رہی تھی، اور جب اس نے قرآن پڑھنا بند کیا وہ اوپر چلی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آسمان کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے آ رہے ہیں. اور اگر تو پڑھتا چلا جاتا تو یہ لوگوں سے چھپتے نہیں، لوگ ان کو دیکھتے. فرمایا جب اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن سب سے اچھی یاد ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے، ان اللہ ملائکۃ سیاحین یبتغون مجالس الذکر، وہ اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے، جاؤ جاؤ میری زمین پر دیکھو کون کون مجھے یاد کر رہا ہے. وہ اپنا اپنا ایریا لے کر زمین پر گھومتے ہیں کہ میں ایشیا دیکھتا ہوں، کوئی افریقہ دیکھو، یہ یورپ دیکھتا ہے، ان میں سے ایک کو نظر آ جاتا ہے کہ فلاں جگہ اللہ کے کچھ بندے کوئی واعظ کر رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، آیت پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کا معنی بتا رہا ہے، اس ساتھی کو کہتے ہیں ہر منہ میرا بھوگیا تکوں ادھر آ جاؤ، جس کو تلاش کرنے نکلے تھے وہ مجھے نظر آ گئے. وہ آ کر کے پھر فرمایا حفت و ملائکہ، آ کر کے اس مجلس کو گھیر دیتے ہیں. وہ غشیت ہم الرحمہ، اوپر سے اللہ کی رحمت ان کو ڈانپ لیتی ہے. اور اگر وہ اکیلا آدمی رب کو یاد کر رہا ہو، من ذکرنی لوحدہ اذکرہ لوحدی، فرمایا رب ذوالجلال اس کو اکیلے کو یاد کرتا ہے. ومن ذکرنی فی ملائن اذکرہ فی ملائن خیر منہ، اور اگر وہ مجلس میں یاد کرتا ہے تو رب ذوالجلال فرشتوں کو سپیشل بلا کر کے بٹھا کر کے ان میں اس مجلس کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے انہوں نے مجھے مجلس میں یاد کیا ہے تو میں بھی ان کو مجلس میں ذکر کروں. تو میرے عزیز بھائیو، زیادہ ایمان قرآن پڑھنے سے ہوتا ہے، گناہ کرنے سے کم ہو جاتا ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں بھائی کیا بات کر رہے ہو، حنظلہ منافق ہو گیا. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب ہم ہوتے ہیں، ادھر جنت دہک رہی ہے ادھر جہنم دہک رہی ہے، یوں ہی نظر آتا ہے. اور جب ہم گھر جاتے ہیں دکان میں جاتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے. اگر آپ کی مجلس ایمان ہے تو پھر دوسری مجلس نفاق نہیں تو اور کیا ہے. فرمایا کہنے لگے بھی یہی حالت تو میری بھی ہے، چلو جا کر پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پوچھا تو فرمایا حنظلہ یہ وہ ایمان ہے جو میں قرآن سناتا ہوں حدیث سناتا ہوں تو زیادہ ہو جاتا ہے، اور جب آپ اپنے گھروں میں بیوی بچوں میں دکان ہٹی میں جاتے ہو تو کم ہو جاتا ہے. اگر وہاں جا کر بھی آپ کی وہی کیفیت رہے جو میری مجلس میں ہوتی ہے، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے اللہ کے فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں، ہاتھ ملائیں، پھر تمہارا لیول ان کے لیول کے برابر ہو جائے، پھر تمہارے ساتھ وہ مصافحہ کریں. تو بھائیو اعلی ذکر اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اس کا معنی سمجھنا، اس کی مجلس میں بیٹھنا، یہ ایمان کی مجلس ہے. لیکن افسوس یہ ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب خطبہ ختم ہونے والا ہو تو اس وقت ہم جائیں تاکہ کہیں ایمان میں اضافے کا خطرہ نہ آ جائے. خطرہ رہتا ہے نا کہ ایمان ہی زیادہ نہ ہو جائے، مسئلہ ہو جائے گا. تو ایسا کرتے ہیں آخر میں جائیں گے آخری صف میں، اور جانے والے سب سے لیٹ اور بھاگنے والے سب سے پہلے، اس لیے کہ بالکل آگے ہو تو پھر تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، نکلنا پریشان ہو جاتا ہے. تو ہم ایسا کرتے ہیں آخر میں بیٹھیں گے وہیں سے چپ چاپ بھاگ دیں. اس قدر ہم ایمان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور مجلسیں بھی ہماری الا ماشاء اللہ ایمان کی مجلسیں بہت کمزور ہو گئی ہیں، لیول کم ہو گیا، ممبر و محراب کے وارث کمزور ہو گئے، سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں اداروں میں کسی شخص کو قبول کرنا ہو تو اس کے لیے 10 شرطیں ہوتی ہیں، اتنی کوالیفیکیشن ہو، اتنا تجربہ ہو، اتنا قد ہو، یہ ہو اور وہ ہو، اتنی عمر ہونی چاہیے. اور یہ ممبر بیچارہ ایسا لاوارث ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں. آپ دیکھ لو اس وقت جو دینی حلقوں کا حال ہے، دینی جماعتوں کے سربراہان کی کیفیت ہے، ٹی وی پر بیٹھ کر دین بتانے والوں کی دینی حالت ہے. اس ممبر کے لیے کوئی شرط نہیں، بس کوئی تھوڑی داڑھی زیادہ کر لے اور مخصوص قسم کا لباس پہن لے اور تھوڑی ٹوپی کی مخصوص کلر پہن لے اور اس کے بعد اس کو جگرڑی آتی ہو تو وہ بہترین چلا سکتا ہے. تو یہاں یہ بھی کمزوری آ گئی کہ ہم آئیں بھی تو ایمان کم ملے، اور ہمارے اندر اس سے زیادہ کمزوری آ گئی کہ ہم آتے نہیں، ہمیں اپنی تجارت اس سے زیادہ پیار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کا مسجد سے پیار ہو گیا، 50,000 سال کا دن سورج قہر کی گرمی برسا رہا ہوگا ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، اور لوگ اس کی تپش سے بھون رہے ہوں گے اور پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، اس وقت رب الجلال اس شخص کو اپنا سایہ نصیب کرے گا. ساری دنیا دھوپ میں کھڑی ہوگی اور یہ اللہ کے سائے میں ہوگا. ایک گھنٹہ باہر کھڑا نہیں ہوا جاتا، اور یہ 50,000 سال کھڑے ہوں گے، اور یہ بندہ 50,000 رب الجلال کے سائے میں ہوگا، اور اس نے نیکی کیا کی ہے کہ اس کی مسجد سے محبت تھی. محبت کا معنی اذان ہوتے ہی مسجد میں آنے کی کوشش کرتا تھا، اور جانے کو اس کا دل نہیں چاہتا تھا، جانے کو دل نہیں چاہتا، مجبوریاں پیٹ سر کو لگا ہوا ہے، جاتا تو یہ بھی ہے لیکن آدھے دل کے ساتھ، لیٹ جاتا ہے، جلدی آتا ہے، اللہ کو باور کرواتا ہے کہ یا اللہ میرا جانے کو دل نہیں چاہتا. تو میں یہ کیفیت کتنا ایک فرق پڑ جاتا ہے. ایک آدمی آپ پہلی رکعت میں آیا اور آخری کے بعد فوراً نکل گیا، دوسرے نے آ کر سنتیں ادا کی، نماز کے بعد بھی سنتیں ادا کی، کتنا ایک فرق پڑ جائے گا. لیکن قیامت والے دن اتنا فرق ہوگا کہ وہ جس کی مسجد سے محبت نہیں وہ 50,000 سال دھوپ میں ہوگا، اور جس کی مسجد سے محبت ہے وہ 50,000 سال رب الجلال کے سائے میں ہوگا. اسی میں سب کچھ مل جاتا ہے. اللہ جانتا ہے اس حدیث پر عمل کر لو سب کچھ مل جاتا ہے. اذان ہوتے ہی آگے تو کیا کرو گے؟ کوئی رب کو یاد کرو گے نا، تو قرآن پڑھو گے نا، تو نفل پڑھو گے نا، وہ ایمان میں اضافہ ہوگا. نماز کے بعد بیٹھا ہوا ہے کیا کرو گے؟ ذکر اذکار کرو گے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہو گے، اور کیا کرو گے؟ یہ ایمان میں اضافے کا سبب ہوگا. اور افسوس یہ ہے کہ ہماری تجارتیں، ہمارے بازار، ہمارے گھر، ہر ہر گھر کے ہر ہر کمرے میں میڈیا پہنچ گیا ہے، ہر ہر فرد کی جیب میں پہنچ گیا ہے، اس کے دونوں ہاتھوں میں پہنچ گیا ہے، اور یہ سب ایمان کے ٹکیٹ ہیں، ایمان کے چور ہیں. یہاں سے کفر نکلتا ہے، نفاق نکلتا ہے، کوئی عورت کی تصویر آ جائے گی، کوئی غلط بیان آ جائے گا، کوئی نہ کوئی مصیبت آ جائے گی. یہ سب ایمان کے ڈکیٹ ہیں. ایمان کے ڈکیٹ بہت ترقی کر گئے ہیں، اور ایمان بنانے والے وہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، اور بنوانے والے اس سے بھی پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایمان کے لو لیول پر زندگی گزاریں. اب مطمئن ہے میں بہت صدقہ بھی کرتا ہوں، میں زکات بھی دیتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. اللہ اکبر. میں پہلے ایک بچے کو نماز کے لیے بھیج دیتا ہوں، پھر بعد میں نماز ختم ہو جاتی ہے تو پھر دوسرے کو بھیج دیتا ہوں، بھائی نماز بھی پڑھتا ہوں، بہت فرق ہے. اکیلا نماز پڑھتا ہے، ایک نماز ہے، اور جماعت چھوڑنے پر گناہگار ہے. جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو 27 نمازوں کا اجر ہے، اور جماعت کے نہ ہونے کا گناہ بھی اس کو نہیں ملتا. یہ کتنا فرق ہے. تو بھائیو یہ بھی یاد رکھو کہ ایمان کم ہو جاتا بڑھ جاتا ہے، اور ایمان کم ہونے سے بندہ کافر نہیں ہوتا. یہ بھی سوچو جو کفر کی مشین چلی ہوئی ہے کہ نعوذ باللہ حکمران بھی کافر، فوجی بھی کافر، پولیس والے بھی کافر، مولوی بھی کافر، اور عوام بھی کافر. بیلٹ پہنو اور جہاں چاہو جا کر پھٹ جاؤ، یہ سارے کافر ہیں نعوذ باللہ. یہ اس کی بنیاد بھی یہ ہے کہ انسان گناہگار ہو، ایمان اس کا کم ہو جائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں. ایمان کم ہو جانا اور چیز ہے، کافر ہو جانا اور چیز ہے. کلمہ پڑھتا ہے، دل میں ایمان ہے، تو اس کا جتنے بھی گناہ کر لے گا اس کا ایمان کم ہوا ہے، یہ کافر نہیں ہوا. ہاں وہ کفر کا اظہار کر دے وہ الگ بات ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کی تربیت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں کے کلمے کا اعتبار کرنا ہے، کلمے کا اعتبار کرنا ہے. کیسے؟ کچھ بھی اس کا کردار ہے، کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہاتھ روک لو کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے معرکے کے دوران ایک شخص کو، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے معرکے کے دوران ایک شخص کو کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض ہوئے فرمایا اللہم انی ابرأ الیک مما صنع اسامہ، یا اللہ اسامہ نے جو کام کیا ہے میں محمد اس سے بری ہوں، اس کا مجھ سے سوال نہیں کرتا. اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا تم نے. کہتے ہیں جی وہ میری تلوار سے بچنے کے لیے پڑھتا تھا. فرمایا اس کا دل پھوڑ کر دیکھا تھا تم نے کس نیت سے پڑھتا تھا. جب قیامت والے دن نکلے گا قبر سے لا الہ الا اللہ کہتا ہوا تو اسامہ تیرا کیا بنے گا؟ ہم سب کو کافر کہہ کر قتل کرتے جاتے ہیں. اس نے تو کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ, حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے معرکہ کیا, دشمن کچھ کاٹ دیے کچھ پکڑ لیے اور صحابہ کرام مجاہدوں کو قیدی پکڑا دیے, یہ تیرا قیدی ہے تیرا قیدی ہے تیرا قیدی, ان پر پھر اسلام پیش کیا. وہ کہتے ہیں ہم بے دین ہوتے ہیں, سبحانہ سبحانہ ہم بے دین ہوتے ہیں ہم بے دین ہوتے ہیں. حضرت خالد کو غصہ آیا کہ ظالموں موت تمہارے سامنے ہے اور تم پھر بھی کہتے ہو ہم بے دین ہوتے ہیں بے دین ہوتے ہیں, کہا ان ظالموں کو. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم بے دین ہوتے ہیں بے دین ہوتے ہیں, ان کا مقصد ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. لوگ وہ کہہ رہا میں بے دین ہوتا ہوں, تم کہتے ہو اس کا مقصد میں مسلمان ہوتا ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے ہیں ان کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے کہ ان کے تکبر نہیں ہے, ان کی شکلیں ڈری ڈری, یہ تکبر کے ساتھ نہیں کہہ رہے, ان کو مسلمان ہو گئے ہیں یہ کہنا نہیں آ رہا, اس لیے کہہ رہے ہیں ہم بے دین ہوتے ہیں. کہنے لگے کاٹ دو, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں تو نہیں کاٹوں گا. ان کا قیدی بچ گیا باقیوں کے کٹ گئے. جب گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, انہوں نے جا کر شکایت کی, اس بندے سے پوچھا کہ تم یہ بے دین ہو گئے کیوں کہتے تھے؟ کہتے ہیں پورے عرب میں جو بندہ مسلمان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بے دین ہو گیا, تو ہم تو یہ سمجھے کہ مسلمان ہونے کے لیے یہی کہنا پڑتا ہے کہ ہم بے دین ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے, اتنے پریشان ہوئے, حضرت خالد کو ڈانٹا کہ تو نے کیوں احتیاط نہیں کی, وہ بندے تم نے کیوں کاٹے جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بے دین ہو گئے. اللہ اکبر, اسلام تو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا مگر وہ اس کا مطلب یہ بن سکتا تھا, اس کا اتنا اعتبار کرتا ہے. اور ہم نمازیں پڑھنے والے, روزے رکھنے والے, قرآن پڑھنے والے, ان کو پکڑ کے کاٹنا شروع کریں اور کہیں جی سب کافر ہو گئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے حکمرانوں میں بڑی کمزوریاں ہیں, وہ ان کے ایمان کے لیول ہیں کمزور ہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی کافر بھی ہو, معاشرے میں بھی ہو سکتا ہے کوئی کافر ہو, لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ ان کے کرنے کا اعتبار کرنا. ہمیں رب الجلال والاکرام نے دل پھوڑ کر دیکھنے کا نہیں کہا ہے. اللہ کے علم میں ہو سکتا ہے وہ ہندوؤں سے کوئی بہتر ہو, ہو سکتا ہے. جیسے ایک استاد ہے, اس کو بچہ کہتا ہے جی میں کل اس لیے نہیں آیا کہ میرے پیٹ میں درد تھی. استاد کیا کرے, ہو سکتا ہے جھوٹ بولتا ہو, لیکن استاد کے پاس کوئی آلہ نہیں پیٹ کی درد تلاش کرنے کا, وہ اس کو اس کا عذر قبول کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہو. تو اس لیے بھائیوں یہ علماء کا کام ہے فتوی بازی کرنا. ایمان کم ہو جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے, کم ہونے کو کفر قرار دے کر بندے مارنے شروع کر دو, یہ کسی طرح کا یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تو ایمان زیادہ کرنا چاہیے, جس طرح میں نے تین چیزیں بتائی, دل کا یقین, جسم کے اعمال اور زبان کے اقرار سے ایمان ہوتا ہے. تو ایمان زیادہ بھی ان تینوں چیزوں کی عبادت سے ہوتا ہے. دل کی عبادت, دل بھی عبادت کرتا ہے معلوم ہے آپ, اللہ پہ توکل کرنا, یہ کون کا حصہ, کون سا حصہ کرتا ہے اللہ پہ توکل؟ اللہ کا حکم ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اللہ پر توکل کرو. اور اللہ کا حکم ماننا نیکی ہے نا. توکل ہاتھ کرتا ہے, کون کرتا ہے؟ دل کرتا ہے, اور یہ دل کی عبادت ہے. رب ذو الجلال والاکرام کو یاد کون کرتا ہے؟ اللہ کی آیات میں غور و خوض کون کرتا ہے؟ دل کرتا ہے, اور یہ دل کی عبادات ہیں. تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ تقویٰ عبادتوں کی عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التقویٰ ہا ہونا ویشیر الی صدرہ، اپنی انگلی مبارک کے ساتھ اپنے سینے مبارک پر اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دسیوں بار قرآن و سنت میں تقوی کا حکم دیا ہے، اتقوا اللہ اتقوا ربکم ویحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اس سے ڈر جاؤ. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے آپ کو نصیحت کی ہے، آپ سے پہلے سب امتوں کو یہ کامن آرڈر بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے سے کیا کیا فوائد ملتے ہیں؟ فرمایا انما يتكبر الله من المتقين، عبادت اس کی قبول ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. تو یہ عبادت، عبادتوں کا مغز، اس کا محسن، اس کا یہ نچوڑ ہے، اس کا جوہر ہے عبادات کا اللہ کا خوف، اور یہ دل کی عبادت ہے، یہ دل کی عبادت ہے تقویٰ. تو میرے عزیز بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا، اس سے خوف کھانا، اس سے امید وابستہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کی فکر، اس کی آیات کی فکر، غور، وہ تفکروں فی خلق السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کی چیزوں میں غور کرتے ہیں، یہ غور کا اللہ کا حکم ہے، یہ غور دل کرتا ہے، یہ سب دل کی عبادات. دل گناہ بھی کرتا ہے، دل میں چوری کے وسواس آتے ہیں، بدکاری کے پلان ہوتے ہیں، دل گناہ بھی کرتا ہے، دل نیکیاں بھی کرتا ہے، دل کی نیکیوں سے ایمان بڑھتا ہے، دل کے گناہوں سے ایمان کم ہو جاتا ہے، اللہ اکبر. اور یہ غور و خوف جب کرتا ہے کائنات میں، اللہ اکبر، یہ انسان کا، زمین کا جو سولر سسٹم ہے، اسی پر اگر غور کر لیا جائے تو رب یاد آ جاتا ہے. آیاتہ، یہ بھی اللہ کی آیات ہیں، یہ آیات کونیہ ہیں، جب ان پر وہ غور کرتا ہے اس کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. یہ زمین کے سولر سسٹم، یہ سیارچے، یہ گھومتے ہیں، یہ سب اللہ کے لیے، اللہ نے انسان کے لیے مسخر کیے ہوئے ہیں. سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ سیارچے اپنی جگہ چھوڑ کر آگے پیچھے ہو جائیں، یا ان کا سائز تھوڑا سا چھوٹا یا تھوڑا سا بڑا ہو جائے، تو زمین یا برف کا گولا بن جائے یا آگ کا بگولا بن جائے، یہ رہنے کے قابل نہ ہو. تھوڑا سا فرق ہوتا ہے سورج سے قریب اور بعید کا، اور اس سے گرمیاں اور سردیاں پیدا ہوتی ہیں. اور اگر یہ فرق زیادہ ہو جائے تو کیا بنے؟ یا زمین برف کا گولا بن جائے یا آگ کا گولا بن جائے. یہ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اندازے کے مطابق، اور پھر وہ حرکت میں ہے، اور اس میں کبھی غلطی نہیں ہوئی، کبھی ٹکراؤ نہیں آیا، اور ان کے سال ہر سال کی تقویم بن جاتی ہے. اگلے کتنے سال بعد کب سورج گرہن ہوگا آج پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ اس میں کبھی تبدیلی نہیں آتی. گاڑیاں چلتی، ریلیں لیٹ ہو جاتی ہیں، جہاز گر جاتے ہیں، لیکن یہ اتنے بڑے اجسام رب الجلال نے چلائے ہوئے ہیں، اور ان میں کبھی فرق نہیں آتا. بس ایک ہی نتیجہ ہے کہ یہ رب الجلال ہے. اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل تھا؟ یہ پوری کائنات اور آفاق اور آسمان اور اس کے سیارچوں کو پیدا کرنا مشکل تھا، جب اللہ نے وہ بنایا ہے تو تم کیا ہوتے ہو، تمہیں بنانا کون سا مشکل ہے؟ اور جب تمہیں بنانا مشکل نہیں تو تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل ہے؟ یہ اللہ کی آیات کونیہ ہیں، ان میں غور کرے. اور یہ خود انسان اللہ کا شاہکار ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اندر میری ایسی نشانیاں ہیں تمہیں نظر کیوں نہیں آتی؟ ایک ہی گلا ہے، اسی سے سانس جاتی ہے، اسی سے کھانا جاتا ہے، آگے جا کے اللہ نے پارٹیشن کی ہوئی ہے. ایک ڈھکن نیچے وہ آتا ہے جو سانس والے کو بند کر کے خوراک کو خوراک والی میں ڈال دیتا ہے، اور ایک سب کانشس پیچھے رکھا ہوا ہے جو دیکھتا ہے کہ اگر مٹھائی آئی ہے انسولین زیادہ بنانا ہے، اور اگر مرغن چیز آئی ہے تو بندے نے انتظام زیادہ بنانا ہے، اس حساب سے وہ پوری میچ کر کے رب العزت سسٹم چلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی آپ نے سوچا کہ شیر کچا گوشت کھا جاتا ہے، اس کے معدے میں ہضم ہو جاتا ہے، اس کا معدہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ گوشت کا نا، وہ بھی گوشت کا بنا ہوا ہے، تو معدہ خود ہضم کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس معدے میں کچا گوشت ہضم ہو جاتا ہے تو وہ خود کیوں ہضم نہیں ہو جاتا؟ یہ اللہ ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، آنکھ ہم جھپکتے ہیں تو پیچھے ایک پمپ لگا ہوا ہے جو آنکھوں کو پانی دیتا ہے، جب صبح اٹھتے ہیں تو وہ پمپ کیونکہ بند ہوتا ہے تو نظر کچھ نہیں آتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ رب ذوالجلال نے وائپر لگائے ہوئے ہیں، ساتھ پانی کا انتظام کیا ہوا ہے، آنکھ بالکل درست ہو اور وہ پمپ خراب ہو جائے آنکھ خشک ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کو چراغ بجھا کر سویا کرو۔ ایک پی ایچ ڈی مجھے ملا، کہنے لگے کہ گھوپ اندھیرے میں سونے پر انسان کے دماغ سے ایسے کیمیکل نکلتے ہیں جو اس کی ذہانت کو بڑھانے کے لیے بڑے ضروری ہوتے ہیں، اور اگر لائٹ میں سوتا ہے تو وہ نہیں نکلتے۔ جدہ میں ایک اجلاس ہوا سائنسدانوں کا، ایک انگریز کہتا ہے میں نے ایک بڑی آر این ڈی کی ہے، ریسرچ کی ہے، اور میں ایک نتیجے تک پہنچا ہوں۔ بولے کیا؟ کہتا ہے کہ چمڑے میں درد ہوتی ہے، گوشت میں درد نہیں ہوتی۔ جب چمڑا، جب کبھی انجیکشن لگتا ہے، درد شروع میں ہوتی بعد میں نہیں ہوتی۔ تو ایک مسلمان کہتا ہے یہ تحقیق ہم نے 1500 سال پہلے کی تھی۔ وہ کیسے؟ کہا ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، جب جہنمیوں کے چمڑے گل جائیں گے، جل جائیں گے، تو ہم چمڑا نیا چڑھا دیں گے تاکہ اس کو درد ہو۔ وہ حیران ہو کر دوسرے سے کہتا ہے یہ آیت واقعی تمہارے قرآن میں ہے؟ کہتا واقعی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، وفی انفسکم افلا تبصرون، یہ ساری کائنات کھلی کتاب ہے، قرآن رب کا کتاب ہے۔ جس قدر قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھتے چلے جاؤ، اللہ کا تعارف بڑھتا چلا جاتا ہے اور اللہ کا ایمان زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب قرآن کی چند آیتیں نازل ہوئی تھیں تو اتنے پر ایمان تھا لوگوں کا، جب آیتیں صورتیں زیادہ ہوئیں تو پھر زیادہ صورتوں پر ایمان ہوا، تو ایمان زیادہ ہوا نا۔ وہ تو نازل ہو رہی تھیں، اب آپ کے علم میں نہیں ہے۔ آپ کو کتنی آیتیں یاد ہیں، آپ کو کتنی آیات کا معنی مطلب معلوم ہے، اتنا آپ کا ایمان کم ہے۔ جتنی آپ آیات کو زیادہ پڑھو سمجھو گے اتنا آپ کا ایمان زیادہ ہو جائے گا۔ رب الجلال کے اسماء، اس میں موجود اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ وہ عزیز ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ علیم ہے، وہ علام ہے، وہ قہار ہے، وہ غفار ہے، وہ جبار ہے۔ رب الجلال کے ناموں کو سمجھنا، ان کے معانی پر غور کرنا، کانپ کر رہ جائے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ایسے ایسے حقائق ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اور اس کے اندر صفات میں، ان کو پڑھنے سے بھی ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ زبان کی عبادات سے ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ ہر وقت استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہا کرو، یہ زبان کی عبادت ہے، اس سے بھی ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ دل کی عبادات سے بھی ایمان زیادہ ہوتا ہے، جسم کی عبادات، نفل، نوافل، صدقہ، خیرات، اس سے بھی ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ کائنات میں غور کرنے سے بھی ایمان زیادہ ہوتا ہے، اپنے اندر غور کرنے سے بھی ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ اور جتنا قدر دین کو زیادہ سمجھو گے، زیادہ درس و دروس میں بیٹھو گے، اسی قدر آپ کا ایمان زیادہ ہوگا، اور جب ایمان زیادہ ہوگا تو پھر ہر عبادت کے نمبر بھی زیادہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آ رہے ہیں۔